اصوابعه الوسطى والتي تلي الابهام ویزاو چې څوک دی یتیم پالنا داغ پرورش کوي دا بداسي جنت کې او دا دواړه غوتې داسې کې دا دواړه غوتو سره نبی عليه السلام اشاره وکا دارنګه حدیث پاک کراغلی وای خیر بیت فی المسلمین بیت فیه یتیم بهترین کور په مسلمانانو کې هغه کور دی چې یتیم وي پکې او دا غ سره احسان کړي شي وشر بیت فی المسلمین ناکار کور په کورنو کې په مسلمانانو کې هغه کور دی چې پاغي کې یتیم دی او دا غ سره احسان نشي کولای همیشه د پاره زموږ د خلکو د عادت دی یتیم مال بخوري پاغي و پروا نه کوي او که یتیم مزنه کوي سبق نه وای نور سروان کار کوي و یره والے شونه یتیم نه یو طرف ته دا مال ختم کی بل طرف لا غ بد اخلاق لويش ظاهرا او باطنا نغه تبا کی مسله د شریعت دا لک خپل بچی سرنګ ته و او هغه ته مناسبه سزا ورکه چې هغه په دین یا دنیوي معاملاتو کې نقصان کوي د یتیم وال ادبن په شریعت کې درست دی نه دا جاهلانو طریقې مال چخري ناغه وخت کې سنوي او بل طرف لکه دا غي د ادب مقراشي بیا وې رواله شونه همیشه د پاره یتیم دیو جنا ډیر زیات بی ادب لويش چې دا غو د تربيت وال سوکینا کلا بل لا تکرمون الیتیم تارنګ نه دا الله وې بلکې تاسو عزت نه کوي د یتیم الله د یتیم د عزت حکم کو او د یتیم د کفالت بارکی په شریعت کې ډېر لوی حکم راغلی انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته چراغلی نو دا غي په ذمہ وارو کې یو ذمہ واری دام وا چې د یتیم پالنه وکړي دارنګ د یتیم سو کې داغه کفالت وکړي داغه پرورش وکړي نو دې کې خلق منکل چې یتیم وال مال بخرینا د دې عزت او احترام وکړي او د صحیح طریقې سره پرورش وکړي دویمه خبره ذکر کوي ولا تحاضون علی طعام المسکین تاسو حکم نور کوي خلق تا او خپل اهل عیال ته په طعام د مسکین باندې وره وسړي خپل وسرسي نو دیو مسکین او غریب ته طعام ورکوي داغه مدد او نصرت وکړي او که خپل د چاوس نشته نو نور مسلمانانو ته ترغیب ورکړي ولا تحاضون او تاسو خپل اهل عیال دارنګ نور خلق تا تیزی نور کوي په طعام ورکولو د مسكين باندې دا مسلمان په خوینو کې یو خوې وای چې دې وس کوي خلق له تیزی ور کوي چې سو کې یتیم تا او مسكين سراغي مدد او نصرت کوي ولا تحاضون على طعام المسكين دیو جن پکار وی هر مسلمان تا چې پکم کلی کی کونډی دی دارنګ مسکینان دی چې خلق لاغه طرف ته توجه ورکي حضور پاک صلی الله علیه وسلم په خپل مسجد نبوی کې د مسکینانو د پاره صحابه او تا د مال او د دولت او د چندی حکم کړي لکه مشکا شریف کې حدیث ته سکسان رالل داغی جامش لی دلی وی دلوگی سراتو پی نبی علیہ السلام کورتا ننواتو او پرنگ کے تغیر را گئے دا اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل امت پا لگاو پریشانی کی لی دلی نو دمر خفشوے چی دا خبکان سرات داغی پا مخ مبارک کی خکار شوی او بے دا ماسپخین وخو بلال لذی اللہ عنہ لے ازانو کا خلق چې موضوع کې په خپل خپل ځای کې نه او وی ویچر چا سو وسو طاقت وی د دې مجاهدینو مسکینانو غریبانو مدد او نصرت وکړي نبی رسول الله په جماعت کې او دې کې خلقو د طعام او د جامو او د هر سډيري جماعت تراړ چې کله نبی رسول الله وکتل نو مخ مبارک د خوشحالی نه اوپړه کړه نو دا تیزی ورکول جماعت کې ولا تحاضون على طعام المسكين او تاسو یو بل ته تیزینه ورکوي په طعام د مسكين باندې وتأكلون التراث او خری تاسو مال د میراث تراث او میراث هغه مال ته وای چې مړو نه پاتې شي اکل لمن په خړو لډیرو سره لمن جمکول لوي چې حرامم پکې او خره او حلالم پکې او خره خپل برخه مخره او د بلغم پکې راګي رکھے خاص کر دا د اسلام نمخ کې د کافرانو طریقه وا چې په میراث کې به یتیم او زنانه تبرخن ورکول هغه د کفر قانون او عادت نن په مسلمانانو کې مراغله سمره مسلمانان دي چې هغه د سرا د زنانو په میراث کې ډبرخن بږي او هغه محرومه کی باز خدا سیوی چې بس په ژوندون نمر نمخ کې مخ کې ټول مال نه بچو پسیږي یاده لونه می پردیکور ته تیریو سبب دای غواړي د دې وجه نه حدیث پاک کې راغلی و یو سړی بش پیتا او یا کال عبادتو کی او په اخر کې وصیت کولو کې به ظلم کی یو وارث به د میراث نه محروم کی بس جهنم ته ولاړ شي وتاکلون التراث اکل اللمن خری تاسو مال د میراث میراث وال مال کمی چې مړو نه پاتې شي اکل لمن په خړو لډېرو سره چه کی حرام او حلال لنګورې پائے کی حرام او حلال لنګورې او لمن مانو شدیدن په سختو خړو سره او لم امام قرطبی وای په معنا د جمع امرازی و اصل اللم فی کلام العرب الجمع اصل معنا د لم په کلام د عربو کی جمع کول یعنی پاغی کسی کوئی حرام او حلال ټول را جمع کوئی او امام قرطبی دل تا ذکر کری دی وی دی با دا اغمال خوڑو پل برخ بیم راواغستا او دا بل برخ بیم پا میراس کی را گی رکا دارنگی لکری دی چه مشرکانو زنانو تا میراس کی ببرخ نور کولا ماشومانو تا بینور کولا بل یاکلون میراسهم مع میراسهم و تراسهم مع تراسهم د دغه زنانه او د ماشومان میراث به د خپل میراث سره خړو نو الله وی وتاکلون التراث اکل اللمن خریتا سمال د مړو د میراث په خړولو ډیرو سره سختو سره وتحبون المال حبا جما محبت ساتي د مال سره محبت دې جمن په معنا د کثیرن راضی محبت ساتي د مال سره محبت جمن اے کثیرن ڈیر دیدے کی مفسرینو لیکلی وی دا مال محبت دا شریعت دا درجی مطابق یو طبعی شیر یعنی دا یو طبعی معاملہ دا چی دا ہر چا دا مال سر محبت وی نو مال سر مینہ و محبت دا شرعن مضموم نرے مال دا اللہ نا حلال غختل دا حلال مال سر مینہ ساتل دا حلال مال سره مینا ساتن دا یو طبعی شی دی په انسان کې او چې کله دا غمینه د شریعت د درجه مطابق وینو دا مضموم نه ده دغه کې ګوره دا سی ونوي چې مال سره محبت مضموم کو بلکې دا غي سره د جمن کې دی ولګولو محبت د حد نه ډیر شی چې پاغي کې د حلال او حرام ته سره تجاوز کوي دروغ وې دا غي د پاره قتل کوي ډاکی کوي دا الله او رسول حکم له نګوري نو د مال محبت طبعی شیره خو چې کله د حد شرعی نه ورتیر شي نو دا مضموم دی وتحبون المال حبا جما او محبت ساتي تاسو د مال سره حبا جما محبت ډیر چې هغه کې بیا حلال او حرام نه ګوري یو ډیر محبت دا دی چې د موز وخت نه ګوري د تلاوت وخت نه ګوري د الله او د رسول یو بل حکم نه ګوري او بس شپا او ورځ د دنیا او د مال لپاره منډه شپا ورځ دا غي د لپاره منډه او تحبون المال حبا جما محبت ساتي د مال سره محبت جمن ډیر کلا الله و ادارنګ نه دا چې واستو بده دنیا سره مینا او محبت ساتي نور بده قبر او خیرت هیر کړي اذا دکت الارض دکن دکا کالا چې با زری زری کړي شي زمکا او بجڑا کولی شیز مکا دکن دکا پا جڑا کولو سرا دا زلزلہ بو ادا سے متواتر را دی رابشی بیا براش یو زل راتلو سرا با هر څه زری زری شي دک ویلې کیږي. اصل کې چې د زمکه عاجزا زری زری شي او هر یو شی پکې مات را مات شي نو دکن دکا معنا داوا مرتن بعد مرتن اذا دکت الارض کله چې به زری زری کړي شي زمکه او بجڑا کولی شی زمکا زری زری بکڑی شی دکن دکا پا زری زری کی دو سرم دا دی غرون با والو زی هر سب والو زی او دک پا مانا دا دیم وی هر سب هموار شی لا ترا فیها عوجا ولا امتا غرون با وار شی دا کندی با برابر شی تو لزمکا با هموار شی دارنگی ندا کله چې زری زری بکړې شي زمکه دکن دکا په زری زری کې دو سره وجا رب را بشی ربستا لکه څنګه د الله د شان سر خایي دا وجا ربک د دې کې مجیت صفت د الله د دې توي متشابهات بس زمونږ په ایمان دی د الله د شان سره وجا ربک را بشی ربستا لکه څنګه د الله د شان سر خاییږي د حساب کتاب د پارا والملکو فرشتي صفن صفا صفن صفنا او وجا ربک آیات د صفات نه ده مجیت د الله صفاتو او سلفونه پکې دي کی تعویل منقول له لکه امام قرطبی وی وجا ربک قال الحسن اے وجا ربک اے جا امر ربک وقضاء ربک را بشی حکم او فیصله در ربستا نو حسن بصری رحمت اللہ علیہ دا سلف صالحین نہ دے او دا تابعین نہ دے او هغه په کتابیلم کړه وجا رب را بشی رفستا لکه سرنګی دا الله د شان سره خایي ول ملکو فرشتي صفن صفا صفل صفنا وجی ایوم ایذن او را بوستیشی په دغه ورځ به جهنم جهنم میدان د محشر ته جهنم براوستیش معرف لیکلی چون کې دوه مزمه کې د لام د جهنم ده ناغه برا سرګن شي دا ټول دریاونه و سمندرونه و په سمندر کې ور داخل شي او دا جهنم بد میدان د محشر نګیر چا پیرتا وکړي شي. او یو حدیث د مسلم شریف کې راغلی الله د جهنم پراوستو باندې خپويږي او د مسلم شریف حدیث ته ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی یؤتا بجہنم یومئذ لها سبعون الف ذمام جہنم براوستیشی او یازر واگبے رسائی وی او دا ہر رسائی سرا او یازر فرشتی وی راکاگی دا میدان دا وحشر نبگیر چاپی رتاوش او وی کالے راکابو نکی نٹول عرص بہت سوزے دا امام قرطبی ذکر کړی چې کله راولی نو دې به یو قسم تداسي یعنی جهنم کې به مستی غونته راشي کچره پری خو دې شي کنا نو دا څومره خلک چې میدان د محشر کې جمع شوه ټول بوس وځي ټول بوس وځي خو الله به د خپل قابو د لاندې راولي نو میدان د محشر نه به جهنم غیر چا پیرتاو شي نو جنت لچی سوګزي نو لار بني سیوا د پوری سرات نو پولیس رات بانی با دی ایمان او دا اعمالو پا سبب بانی دا اللہ پا فضل خلق دیری کم چه کافر و مجرمان دیاو پا که کتر و غرزی گی مومنان با پی تیر شی نو دا طول میدان محشر نگیر چاپیر جہنم گیر باوکی جنت تب لا رپاتی نشی مگر پولیس رات او دا روایاتو کراغلی چه اغا مثال پا طور دا توری نتیر دا دوگو ننرم دا دویختن نرائی دا پاغی بانی تیرے دل اللہ پا فضل لی او دی ایمان او پا دی طاقت دی ادام دی چی بازی سیزونا با ولادوی سل رحمی با ولادوی سل رحمی سلوی چنن بلکل تقریبا ختم دا نور دن سر سل رحمیم ختم دا سل رحمی دی توی چستا رشتہ دا رور سرا خور سرا دپلارا او دمور در رشتہ دارو سرا نو دا سل رحمی کچا اسے بیسا کٹ کڑی وی نو دا سل رحمی با ولادوی او چې چا کټکړیا ورانی سي جهنم ته ورځي امانت بولاړوي امانت بولاړوي چې چا په امانت کې پرواله کړي ناو په پولیس رات تیری ورن رانی سي به وجی ایوم یذم بجهنم راب وستیشی پا دغ ورز بان جهنم یوم ایزن پا دغ ورز یتذکر الانسان نصیحت با قبلوی انسان و انا له الذکرا کمزے کی بیدل رفیده د نصیحت قبلو دے بوئی چی سوکشتے جمال نصیحتو کی زن نصیحت منولو تا تیارے نصیحت قبلولو لتیارے واللاوی دا خوز دار الجزا دے پا دار العمل کی دن نصیحت ناوری دلے انہی قبول کرو یوم ای دن پا دا غرز یتذکر الانسانو نصیحت با قبلوی انسان و انا له الذکرہ او کمزے کی بی دل را فائدد نصیحت قبلو لے یقول وائی با دا غرز انسان کافر چجوان دے گڑ وٹ تیر کڑے وی بیا لیتنی حیر مان افسوس قدمت لی حیاتی چه ما سڑوان دی را لے گلے وی دی جوان دفار چه دا امیشہ جوان دی پدی کی فنا نرا دی زما خطول محنت دا غفانی جوان دن دپارو یا لیتنی ہے افسوس قدمت لی حیاتی چه ما روان دی را لے گلے وی سا عمل دپار دی جوان فیوم ایذن پد غرز لا یعذب عذابه احد عذاب بورن کی سوک پشان دا عذاب ورکول دا اللہ احد یوتن اللہ چه بسنگ دا دین دشمنانو تا عذاب ورکی دا سی بسوک ورن کی ولا یوثقو او نبترنو کی سوک ولا یوثقو نبترنو کی وساقہو پشان دا ترنو دا اللہ احد یوتن دا اللہ دا ترنو غنت بسوک ترنو نکی دا اللہ دا عذاب ورکول غنت بسوک عذاب ورن کی یا ایتها النفس المطمئنه دا چې کله ځن کدن شروع شي او کله مسلمان د قبر را پورته کیږي نو دا ورته ویل کیږي یا ایتها النفس ایغه نفس المطمئنه چې تا سکون او اطمینان حاصل کړي او د الله په یاداش او دین باندې نفس مطمئنه دي ته وایي چې هغه د الله په دین هغه ته سکون حاصل شي مجاهدی کړي مهنتونه کړي نو دا غزړو مطمئن دی په دین د الله باندې نفس مطمئنه ستا وای چې آغا یعنی یقین دی د الله په وادو باندې او نفس مطمئنه ستا وای علماء لیکلي چې آغا الله پیژني او د رب العالمین په وادو داغ برپور صبر دی اے یا ایتها النفس المطمئنه اے نفسا المطمئنه چې ته یقین کوون کې وي ارجعي الى ربک واپس شخ خپل رب ته راضیه مرضیه خوشاله خوشاله کړي شوی ته د الله نو خوشاله الله تعالی نو خوشاله دا مؤمن مسلمان چې کله دا غزن کدن شروع نو ملائک ورته وي یا ایته النفس المطمئنه ارجعي الى ربک راضیه مرضیه او چې کله قبر نه راپورته کیږي هم ورته داسې ویل کیږي او دې کې علما او غن واقعات ذکر کړي او هر چاله ګور دی یاتونو سره دا دعا پکار ده هر چاله دی یاتونو سره دا دعا پکار ده چې یا الٰہی العالمین مونږ د دین او ګرځې چې ځن کا دن او د قبر نه راپورته کیدو په وخت کې مونږ ته دا ویل شي مفتی شفیع رحم الله هم دې کې لیکلي دي چې کله د سورت تفسیر ختم کړي د خپل عمر ذکر کړي چیر او اویایم کال زما شروع شو چې دې صورت تفسیر می ختم او ډېر افسوس دی چې زندگی په غفلت کې تیر شو او قدم په قدم د الله انعامات دي و دغه عمر دا چې د رب العالمین د کتاب خدمت اختتام ته رسیږي نو دا ماته د الله د عفو او د کرم غو امید راولي او به اخر کې ویلی چې الله مونږ هم دې کې وګرځي چې پزن کدن کې او د قبر نه پورته کېدو په وخت کې مونږ تم دا ویل شي چې اے نفسا المطمئنه چې ته آرام او سکون لرون کې وی دا الله په دین ارجعي الی ربک واپس شخ په رب ته راضیه مرضیه خوشاله خوشاله کړي شوی فدخلی فی عبادی وردن نشه زما په بندگانو کې ودخلی جنتی او وردن نش جنت زباتا او دیکھ گور داوی فدخلی فی عبادی دنیا کې د الله بندگانو نیکانو کې بوردن نکېږي نو ال اخرت کې ویل کې چې فتقلو فی عبادی د نیکانو صحبت دا هغه مبارک صحبت چې د پاره انبیاء علیه الصلاۃ والسلام هغه لوی شی دی چې د حضرت سلیمان علیه السلام په دعا کې قران شریف کې راغلی هغه دعا کړې وا چې و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اے الله په خپل رحمت سره ما په نیکانو بندگانو کې وردن نکې. حضرت یوسف علیہ السلام ته الله څومره لوی مقام او مرتبه ورکړی و. یوسف علیہ السلام د دور لوی مرتبه باوجود وی و الحقنی بالصالحین. او دا یاد ساتي ک یو سړی دنیا کې نیکان خوخ نه دی د نیکانو صحبت خوخ نه دی بلکې په نیکانو بدمنامی لګی نو مرګ کې اغلب وسنګ ویل شي ته نیکانو لورش داغه دنیا کې د نیکانو سره نه لګی دا نو د نیکانو په صحبت کې ځنکدن کې والا وي چې فتخلو فی عبادی چې دنیا کې او سړی د الله د نیکانو بندگانو په صحبت کې ناشته د نیکانو صحبت پی جندلې او هغه کې دې شامل شوی نو مرګ نه پس بو ویل شي. بیا ګورئ وای سر نو پرون چې کوم ځای نه پاتې واغ ځای نه ګورئ علم ترت ګورینا کیف فعل ربک چې سرنګ کار کړه او رفستا بعاد عادیانو سرا شپګم آیات نګورای ارم ذات العماد چې دا اولاد ارمو چې خاوندان دستونو لوی لوی قدونه او لوی لوی باډای وی التی هغ عادیان لم یخلق مثلها فی البلاد چې نو پی دا کړی شوی په مثل دا وی په خارو نو په کلو کې وثمود الذين وسموديان هغه کسان جاب الصخرا چې غیب تراشلی توغلی به غټي بلواد باغ میدان او خړونو د خپل وطن کې اولوی هنر ورته الله ورکړ او دا غي په خپل هنر باندې اولوی فخر او ناز و فرعون ذل اوتاد او فرعون چې خاوند می خونو بادشاہي مضبوطه وا او په مظلومانو باندې میخونه ویوال الذين دا هغه کسانو تو غوف البلاد چې سرکشی کړي او په خارونو کې فاکثرو فيها الفساد نو ډېر کړي او په دې خارونو کې فساد خلق قتل ظلمونه کول فصب عليهم نور نازل کړي او په غوي باندې ربک ربستا صوت عذاب کوله د عذاب ان ربک لبالمرصاد بیشک است رب خامخ پلا رد بندگانو کې ده هر څوک چې سمو کی خورت له الله ته لبالمرصاد یو معنا درته دا شو یا یو معنا دا ده ان ربک لبالمرصاد بیشک است رب اوری دن کې اولی دن کې ده څوک چې سکاینو لګوري څوک چې سکاینو له اوری فامل انسان ورچ انسان کافر ده اذا مبتلاه ربه کل چ امتحانو کی پاغبان رب دا فاکرمه نو عزت من کی اغا و نعمه او نعمتون ورته د دنیا ور کی مال دولت بچی او اولاد نو دغه ناپوه انسان وای فیقول وای دے ربی اکرمن رب ز عزت من کم و اما اذا مبتلاه او هر کر چ لازمایشو کی پد انسان بانی فقدر علیه رزقه نو تنگ کی پاغبان رزق داغ غریب و فقیری کی فیقول نوائدہ ناپوہ انسان ربی احانن رب زسپکم کل اللہ و ادارنگن دا بلا تکرمون الیتیم بلکہ تاسو عزت نکو اید یتیم ولا تحابدون علا طعام المسکین او تاسو یو بلتی زین ورکوئی پتوام ورکولو د مسکین او د غریب و تاکلون التراس آکل اللمن او خوری تاسو مال د مړو مال د میراس پا خوڑلو ډیرو سرا و تحبون المال حبن جمع محبت سات ایز مال سر محبت ډیر زیات کلا دارنگن دا ایدا دکت الارد دکن دکا کله چې زری زری بکړې شي زمکا اپ زری زری کې دو سرا وجا ربک راب شي ستارب والملک صفن صفا او فرشتي سپونه سپونه وجی عرب واستیشی یوم ایذن پدارز بی جہنم جہنم یوم ایذن پدارز یتذکر الانسان نصیحت بقبلوی انسان و انا له الذکرا کمزے کی وید دپار نصیحت قبلول یقول وائی بدا انسان یا لیتنی حیرمان دے قدمت لحیاتی چڑوان نمی سامل را لے گلے وید پار ددی جوندن چی جوند آخرت تے فَيَوْمَئِذٍ فَدَغَرَذْ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدْ عذاب ورنکی سوک پشان دا عذاب ورکولو دا اللہ یوتن وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدْ او نب تڑلو کی پشان دا تڑلو دا اللہ سوک یا ایتوها النفس المطمئنا اے نفس پا آرامو پسکون ارجعی الی ربکی واپس شخ پل ربتا راضیتا مرضویا خوشحال خوشحال کړه شوه فادخلی فی عبادی وردن نش زما په بندگانو کې ودخلی جنتی او وردن نش جنت زما تا اللهم اجعلنا منهم